Ja, weg das Leben her. Papier, doch hat es das war, aber ich muss hier was sagen, was ist. Hülyeség, hogy három-négy felé ugyanannak a virágát áruljunk. Ne? Négy felé Fel is húzza az időre. De mert a szállapot másiknak is a szállapon az ideje. Másiknak is a szállapon az ideje. Nem, csak a vizet. Majd, hogy a fiatal napságon, akkor lehet. Меня стоит детство. Да стоит тут и гарка. Я то ведь не забираю это. Ой, тура просто. Thank you. I Féle. Segítsek valamit? Mondd már. Vagy segítsek. Ez azt mondja, hogy egy kritikai munkás fogok lenni, vagy én azt mondjuk gondoltam arra. Én ezt én komolyabban mondom, hogy én nem tudom, amit képzeltek, ezt is ott kezdtem a hallni bennetek. Nem hiába néztek a Facebookon, mert minden szar tévét. Úgy gondolkodtam, hogy mondjam, mi a fánat.